गलतियां माफ हो जाएं उसकी सारी, बतलाओ इससे बेहतर क्या कामयाबी हो सकती है, इससे बढ़कर कौन सी बात हो सकती है। मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मसाइल सलूक में तीन बातें होती हैं। एक तो ये बात कि एक मोमिन खुदा के अजाब से डरते हुए खुदा की इबादत करता है, भी अल्लाह की गिरफ्त में ना आ जाऊं मैं, इसलिए वो मामूरात और मनहियात को अंजाम देता रहता कि खुदा मुझे दोजख में न डाल दे, क्योंकि इंसान के लिए अजीम और सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि मन उदखिलल जन्नत और जुखजिखा अनिन्नार, इसी सूरत में अखीर में आएगा। जिस आदमी को दोजख की आग से बचा लिया गया और जन्नत के मकाम में दाखिल कर दिया गया, फकत फाज वो कामयाब हो गया। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं, ये आर्जी कामयाबी है, वक्ती कामयाबी है और मुख्तसर है, ये अबदी कामयाबी नहीं है, असली कामयाबी यही। तो जो आदमी खुदा की इबादत करता है कि भाई मैं खुदा की गिरफ्त में ना आऊं, तो ऐसे शख्स को खुदा की जानब से मगफरत हासिल होती है, अल्लाह माफ करते जाओ तुम्हारी गलतियां माफ कर। उहद के मकाम में यही था, ये जो उहद के मकाम में जो लोग शरीक थे ये रिब्बी थे, ये बड़े खुदा परस्त लोग, गलती हो गई मामूली सी, अल्लाह के नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे और बिल्कुल पासा ही पलट गया, दूसरा फता शिकस्त में तब्दील हो गई, तकलीफ उठाई, लेकिन ये लोग खुदा परस्त थे, नादम हुए, फिर इकट्ठे हुए, फिर जामबाजी का सबूत दिया, फिर इरादा पुख्ता किया, फिर अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर फिदा होने के लिए तैयार थे। तो अल्लाह ने फरमाया माफ कर दी तुम्हारी गलती, बार बार ऐलान किया, वलकद अफल्लाहु अन, माफ कर दिया खुदा ने, आइंदा ऐसी बात न करना। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि जो शख्स खुदा की इबादत करता है ताकि उसको खुदा ताला की नेमतें हासिल हों, खुशनूदी हासिल हो, तकर्रब हासिल हो और दर्जा बुलंद हासिल हो, तो उसका ये रहमत मकाम है, खुदा की रहमत उसके साथ शामिल हाल होती है। और तीसरा जो सबसे बुलंद है कि इंसान इसलिए इबादत करता है कि मौला करीम राजी हो जाए, बस मुंतहाए नजर ये है, असलों का रिजाक ए परवरदिगार तेरी रिजा मतलूब है, बस तू राजी हो जाए किसी तरीके से। तो फरमाया उनका ये है ला इलाहा इल्लल्लाह शरूर, तो ऐसे लोग खुदा के पास ही जाएंगे। और ये मसला भी समझा दिया गया कि देखो अगर तुम मारे गए अल्लाह की राह में या अपनी तभी मौत मर गए तो खुदा की जानब से बख्शिश और मेहरबानी बेहतर है उन चीजों से जिसको ये लोग दुनिया में इकट्ठा करते हैं, माल और सामान हो या तिजारत हो या रुपया पैसा हो या कोई चीज भी हो, बहरहाल ये फानी है, चंद दिन रहेगी उसके बाद नहीं, उसके बाद तो ईमान है या नेकी है जो बाकी रहेगी, तो वो बेहतर है खुदा की मगफरत और बख्शिश और रहमत जिसके साथ शामिल हाल हो जाए। इस वास्ते मुनाफिकों की चाल में ना आना, उनकी बात को ना मानना। और याद रखो अगर तुम मारे गए या कत्ल किए गए तो यकीनन खुदा के सामने ही जाना, मोमिन का ये एतकाद है, यौमिन बिलकद्र खैरी और बादल मौत व लिकाई ही, भाई बराए रास्त मरने के बाद खुदा के सामने जाना। तो ये नहीं है कि यहां तुम बचे रहोगे तो कुछ कोई और तुम्हें फायदा होगा, अगर मर जाओगे तो तुम महरूम हो जाओ, खुदा के हाथ तो जाना, हर हालत में खुदा के सामने जाना। तो मुजरिम होकर गुनाहगार होकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि नेक आदिल मुत्तकी मोमिन होकर जाना चाहिए। खुदा के सामने तो हर हाल में पहुंचना है, और तो कोई मकाम ही नहीं है, जगह ही नहीं है, वहीं जाना है। वो बाज पुरुष भी कर सकता है, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی اور منافقین کے ساتھ مشابہت کرنے میں اور ان کی بات کو ماننے میں اور کافروں کی بات کو ماننے میں جس سے کہ مومن جہاد میں دین کی اقامت میں اور عبادت میں اور خدا کی رضا کے کاموں میں کمزور پڑ جائے، ایسی کوئی بات کافروں کی نہ مانو منافقوں کی نہ مانو، تاکہ خدا تعالیٰ ان کو ان کے دلوں میں حسرت ہی بنائے. اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فبما رحمة من الله پس اللہ تعالی کی رحمت سے آپ نرم ہیں ان کے لیے، اور اگر ہوتے آپ سخت مزاج غلیظ القلب سنگ دل لن فضو، البتہ یہ پراگندہ ہو جاتے یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے، فاف عنہم پس ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، وشاورہم اور مشورہ کریں ان سے معاملے میں، فضا عظمتا جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، فتوکل علی اللہ پس اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ینصرکم اللہ اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا پس تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ رسوا کر دے تم کو فمن ذا الذی پس کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے سوا، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو خبردار کیا کہ کافروں کے ساتھ مشابہت نہ پیدا کریں. منافق جس قسم کی بات کرتے ہیں اس قسم کی بات نہ کریں، ان سے بچیں. وہ تمہیں بزدل بناتے ہیں، دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، جو جہاد میں شریک ہوگا اگر زندگی اس کی قائم ہے باقی ہے تو وہ لڑائی میں بھی نہیں مرے گا، اور اگر کوئی شخص گھر بیٹھا رہے اور اس کا مرنا قتل کیا جانا مقدر ہو تو عین موقع پر نکل کر اسی قتلگاہ میں پہنچ جائے گا. یہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. پھر تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اگر اللہ کے راستے میں تم مارے گئے یا مر گئے تو خدا کی بخشش اور مہربانی ہر حالت میں تمہارے لیے بہتر ہے دنیا کے سر و سامان سے جس کو لوگ اکٹھا کرتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں تو اللہ کے سامنے ہی حاضر ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، تو تمہاری بہتری اور ترقی کے سامان موجود ہوں گے، تمہیں تو کسی طرح بھی نہیں گھبرانا چاہیے. غزوہ احد کے اندر چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض سے کچھ کوتاہی ہو گئی تھی، جس کوتاہی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور بہت تکلیف اٹھانی پڑی، تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے آگے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول تنگ دل ہو جائے اور ان لوگوں پر ناراض ہو جائے. جو غلطی تھی لیکن یہ لوگ تو بہرحال کامل تھے اور مخلص تھے، تو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی اصلاح کی جاتی ہے اور آئندہ کے لیے درستگی پیدا کی جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے اور ضمناً حکم دیا ہے اور سفارش کی ہے کہ آپ تنگ دل ہو کر کہیں ایسا نہ ہو ان پر ناراض ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ ناراض ہو جائیں تو ترقی رک جائے گی آئندہ. کیوں؟ اگر آپ ان کو نظر انداز کر دیں کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور تو یہ ہو سکتا ہے کہ جماعت ٹوٹ جائے، آئندہ تبلیغ کا کام کس طرح ہوگا اور دین کی ترقی کا کام کس طرح ہوگا. کہ غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ان کی اصلاح کی جاتی ہے. سو اللہ تعالی نے پہلے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے اور خصوصی عنایت جو اللہ تعالی کی آپ پر ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے فبما رحمت، بس بسبب اللہ کی رحمت، اللہ کی خاص مہربانی شامل حال ہے آپ پر. یہ ما زائد ہے، یہ تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اور بھی قرآن میں کئی جگہوں میں ہے. معنی نہیں دیتا یہ، لیکن یہ تاکید پیدا کرتا ہے مفہوم کے اندر، تاکید کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ زائد ہوتا ہے. جیسا کہ فبما نقضہم میثاقہم، بس بسبب توڑنے ان بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کو، تو ہم نے ان پر سختیاں کی اور ان کو گرفت میں لیا. ایسا عربی زبان میں یہ ما زائد ہوتا ہے، معنی نہیں دیتا لیکن تاکید کلام کے لیے ہوتا ہے. عائشہ جو مشہور شاعر ہے وہ بھی اپنے شعر میں کہتا ہے اذهبی ما الیک ادرکن الحلم عادانی عن حیجکم اشفاقی. اذهبی ما الیک، جاؤ، کہ ماں کا کچھ معنی نہیں ہے. اذهبی ما الیک، جاؤ، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا. اب میرے اندر بردباری آ گئی ہے، تم جو مجھے ابھارتے تھے جس شوق یا جس محبت کے لیے، وہ اب مجھ سے دور ہو گئی ہے، خطرہ لاحق ہو گیا ہے مجھے خود بھی. تو اذهبی ما الیک، یہ ما زائد ہے، ایسے ہی یہاں بھی فبما، اس کو اگر کلام میں سے ہٹا دیا جائے تو فبرحمت من اللہ بنے گا، مطلب وہی ہوگا. یہ تاکید کے لیے، اللہ کی خاص مہربانی سے، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں. یہ اور اگر ہوتے آپ فزن، تندخو، بد اخلاق، سخت مزاج، غلیظ القلب، سنگ دل، تو لن فضو من حولک، تو آپ کے ارد گرد سے یہ پراگندہ ہو جاتے. اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ آپ کے اندر نہایت ہی عظیم اور عالی اخلاق، آپ نرمی کرتے ہیں. اس واقعہ کے بعد بھی آپ نے کوئی سختی نہیں کی، کسی کو ملامت نہیں کیا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، کیوں بھاگے، کیوں رائے کے خلاف کیا، نہیں، اصلاح کی ہے، سمجھے نہیں، اور نرمی اختیار کی ہے، سختی نہیں اختیار کیا. اگر آپ سنگ دل ہوتے، جیسا کہ عام طور پر سلاطین، ملوک وغیرہ، حکمران، صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، غلطی ہو جائے تو پھر بہت زیادہ اس کا ایکشن لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں اور معزول کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پیش آتی ہیں. اس قسم کی کوئی بات یہاں نہیں ہوئی. تو یہ آپ کا چونکہ اخلاق نہایت ہی عالی ہے، آپ نرم ہیں ان کے لیے. بالفرض اگر آپ سخت ہوتے تو یہ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے. آپ کا اخلاق عالی ہے، جیسا کہ انک لعلی خلق عظیم، حضور کا اخلاق تمام بنی نوع انسان میں، کائنات میں سب سے بلند اور برتر اخلاق ہے. تو لہذا آپ نے کوئی گرفت نہیں کی، نرمی کی ہے، لیکن اس بات کا امکان تھا کہ کچھ آپ کے دل میں کچھ قدورت رہے، بھائی انہوں نے کیوں ایسا کیا، قدورت رہے دل میں، تو اللہ نے سفارش کر دی فاعفو عنہم، وہ بھی معاف کر دیں، دل میں بھی کسی قسم کا خیال نہ آنے. جیسا قدورت سی رہ جاتی ہے دل کے اندر وہ بھی نہیں. یہ اللہ نے فرمایا, یہ سفارش ہے کہ آپ بالکل خیال بھی نہ کریں کہ یہ بات ایسی ہوئی ہے. اور دوسری سفارش یہ فرمائی کہ واستغفر لہم, آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں. اللہ کا رسول جس کے لیے بخشش طلب کرے گا وہ یقیناً فائز المرام ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے بخشش طلب کریں. کوتاہی تو ہو گئی ہے کہ آپ ایسا کریں ان کے لیے, درگزر کر دیں. پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دل میں کوئی قدورت تو نہ رہے, معاف کر دیں, لیکن آئندہ کے لیے کسی معاملے میں مشورہ وغیرہ آپ نہ لیں, اس کا امکان تھا. جیسا کہ اس موقع پر آپ نے مشورہ لیا تھا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر کی جائے یا باہر, تو چونکہ زیادہ تر کی رائے یہ تھی کہ باہر جائیں, اپنی رائے مبارک یہ نہیں تھی, تو اس واسطے آپ نے ان کی رائے اختیار کی. تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ ناراض تو نہ ہوں ان پر, اور آپ نرمی کرتے ہیں, اخلاق سے ہی پیش آتے ہیں. اللہ نے آپ کا مزاج مبارک ایسا ہی بنایا ہے عالی اخلاق پر, لیکن اس کا امکان ہے کہ آپ مشورہ نہ کریں آئندہ ان سے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, شاورہم فی الامر, مشورہ بھی کریں, یہ بات بھی مشورہ بھی کریں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع میں مشورہ کرتے تھے, جنگ کے بارے میں بھی اور بعض دوسری باتوں کے بارے میں بھی. یہ مشورہ ہوتا ہے اس بات میں جہاں وحی نہیں نازل ہوتی, جہاں حکم منصوص ہوتا ہے, خدا کا فرمان موجود ہوتا ہے, وہاں مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے, اتباع ضروری ہوتا ہے. وہاں فرائض کے بارے میں کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ دوسرے. مشورہ اس بات میں ہوگا کہ جہاں وحی الہی نہیں آئی. تو وحی الہی اگر نہ آئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد کرتے ہیں اور مشورہ بھی کرتے ہیں. افت کے واقعہ میں موجود ہے کہ مہینہ بھر وحی الہی نہیں نازل ہوئی تھی, آپ بڑے پریشان تھے, ممبر پر آپ کھڑے ہو کر فرماتے تھے یا ایھا الناس اشیروا الی, اے لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. میں نے تو اپنی بیوی پر کوئی برائی نہیں دیکھی, لیکن بعض لوگ وہ برائی کا خیال ظاہر کرتے ہیں, مجھے بتلاؤ, مشورہ دو. یہ ممبر پر آپ نے فرمایا تھا. اب وہی نہیں نازل ہوئی, کہ وہی نازل ہوگی تو وہ ساری اتہام اور بہتان وغیرہ سارے ختم ہو گئے, مجرموں کو سزا دی گئی اور منافقوں کو ہمیشہ کے لیے ابدی جہنمی قرار دیا گیا, اور دوست رکوع اس بارے میں نازل ہوئے. مشورہ آپ کیا آپ نے, اسی طرح آپ دوسروں کی صلاح اور مشورے پر بھی چلتے تھے اگر صحیح ہوتی تھی. چنانچہ خندق کی لڑائی کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا, اور انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب دشمن ہجوم کرتا ہے تو بسا اوقات یہ خندق وغیرہ کھود کر دفاع کیا جاتا ہے. تو رائے صحیح تھی, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ خندق کھودا جائے تین طرف, اور ایک طرف خود برائے آدمی تھوڑے ہیں, زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ہزار افراد تھے جنگ لڑنے والے, اور مقابل میں 25 ہزار افراد کا جمع غفیر تھا. بڑے ساز و سامان کے ساتھ مشرکین نے حملہ کیا تھا. خندق ختم ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ مشرکوں کا آخری زور تھا, اب یہ نہیں انشاءاللہ ہمارے شہروں پر حملہ کر سکیں گے, اب اگر موقع ہوگا تو اللہ کے فضل سے ہم ہی حملے کریں گے ان کے ملکوں پر, ان کے شہروں پر. یہ فرمایا, وہ مشورہ قبول کیا. خندق کی لڑائی میں جس وقت بہت ہجوم زیادہ ہو گیا تو قبیلہ غطفان کے بعض سرداروں کے ساتھ حضور کا خیال ہوا کہ ان سے کچھ معاہدہ کر لیا جائے, اور مدینے کے جو آمدنی ہے، جو درختوں کا پھل ہے، اس کا کوئی حصہ ان کو دے دیا جائے، تاکہ یہ لوگ مشرکوں کا ساتھ نہ دیں اور یہ مشرکوں کو کسی طریقے سے پیچھے ہٹائیں۔ حضور کی رائے یہ تھی کہ ایسا کر لیا جائے۔ ہجوم بہت تھا، بے پناہ تکلیف تھی، جس کا ذکر سورہ احزاب میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کے دل خطرے کی وجہ سے اچھل اچھل کر گلے تک آ رہے تھے۔ بلغت القلوب الحناجر، اس منظر کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں۔ لیکن دو صحابی جو تھے، حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، یہ انصار مدینہ کے سرداروں میں سے تھے، تو انہوں نے عرض کیا، حضور ہم اس رائے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہم نہیں ان سے وعدہ کرنا چاہتے، ہم سر توڑ کوشش کریں گے آخر دم تک، اور اللہ تعالی بہتری کرے گا، ہم ان غطفانیوں کے ساتھ کو کبھی بھی اپنے شہر کی آمدنی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور نے ان کی رائے کو مانا اور معاہدہ نہیں کیا اس موقع پر۔ آخر میں اللہ نے مدد کی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ بدر کے مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، تو حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ حضرت، اگر اس جگہ پر فلاں مقام میں ہم ڈیرہ جما لیں تو ہمیں پانی وغیرہ کے لیے اور دوسری باتوں کے لیے کوئی سہولت حاصل ہوگی۔ آپ نے ان کی رائے کو مان کر اسی مقام میں ڈیرہ جمایا، رائے پر عمل کیا۔ اب یہ اور بھی اس قسم کے بہت سے معاملات ہیں کہ جن میں حضور مشورہ کرتے تھے، جہاں وحی الہی نہیں ہوتی تھی، ان معاملات میں آپ اجتہاد بھی کرتے تھے، مشورہ بھی کرتے تھے، تو یہ مشورے کا قانون بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ شاورہم، یہ تو امر کا صیغہ ہے، اللہ نے فرمایا مشورہ کریں، یہ مشورہ مستحب ہے؟ کئی مفسرین کرام کہتے ہیں کہ مستحب ہے، کہ حضور کے لیے ضرورت نہیں تھی مشورہ کرنے کی، لیکن صحابہ کے تطیب خاطر کے لیے آپ مشورہ کرتے تھے، لیکن یہ رائے غلط ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ، جو مفسر قرآن ہیں، چوتھی صدی کے بڑے عظیم مفسر ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کے احکام پر کتاب لکھی ہے، احکام کا حصہ جو ہے صرف، جن جن میں مسائل ہیں، بڑے یہ حنفی امام تھے، یہ رئی کے اندر ہی رہتے تھے جہاں امام راضی رہتے تھے، عبداللہ ابن مبارک، ابو بکر جساس، عبدالقادر راضی، امام فخر الدین راضی، کہ رئی کا مقام ہی کوئی ایسا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو بڑا قرآن کے ساتھ اللہ تعالی نے بڑی ان کی نسبت پیدا کی تھی، یہ بڑے بڑے مفسر وہاں گزرے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک بھی رئی کے رہنے والے تھے، عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور ابو بکر جساس ان کے چوتھے درجے میں شاگرد ہوتے ہیں، بڑے امام تھے، فقی تھے، اور اس کے علاوہ مفسر قرآن تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ وجوبی ہے، جس معاملے میں وحی نازل نہ ہو اللہ کا رسول بھی مشورہ کرنے اس کے ذمہ واجب ہے کہ اپنی جماعت کے لوگوں سے مشورہ کیا جائے اور بغیر مشورے کے بعد نہ چلائی جائے، لیکن مشورے کے حدود ہیں کہ مشورہ کس سے کیا جائے، مشورے کے اہل لوگوں سے مشورہ کیا جائے، ہر آدمی مشورے کا اہل نہیں ہوتا، وہ بھی ایک قانون ہے، وہ الگ ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے معاملات میں جس میں وحی الہی نہیں آتی تھی، جہاں اجتہاد کی گنجائش ہوتی تھی، وہاں مشورہ کرتے تھے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی جب وحی نہیں آئی تھی تو آپ نے مشورہ کیا تھا کیا کرنا چاہیے، وہاں رائے مختلف تھی، آپ نے ابو بکر کی رائے کو اختیار کر لیا تھا، عمر کی رائے مختلف تھی۔ اس مسند احمد کی حدیث میں تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ لو اجتماعتما ما خالفتکما، ابو بکر عمر سے یہ فرمایا کہ اگر تم ایک رائے میں متفق ہو تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، اسی رائے کو اختیار کروں گا، کیونکہ یہ لوگ نہایت ہی ثقہ تھے، دیانتدار تھے، اور صاحب فہم تھے، معاملہ شناس تھے، رائے صحیح رکھتے تھے، ایسا حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ مشورہ وجوب کا درجہ رکھتا، اگر یہ بات نہ ہو تو پھر تو حکم دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تشاور ہوں فی الامر، آپ مشورہ کریں ان سے، یہ مشورہ ضروری ہے. اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، ہمارے زمانے کے سب سے بڑے مفسر قرآن، بعض حضرات ہمارے دور میں ایسے گزرے ہیں، ایک مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بیان القرآن لکھی ہے، نسخ القرآن لکھی ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں تفسیر کے سلسلے میں، قراءت کے سلسلے میں، فقہ اور حدیث کے سلسلے میں، انہوں نے بھی قرآن کریم کی اردو زبان میں بڑی عظیم تفسیر لکھی ہے بیان القرآن کے نام، مشکل ہے. لیکن موجودہ دور میں سب سے زیادہ یعنی قرآن کے ساتھ جوڑ رکھنے والے مولانا عبید اللہ سندھی تھے. انہوں نے مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے 18 سال پڑھ کر سیاست میں بھی حصہ لیا. انگریز ان سے بہت دہشت کھاتا تھا، انگریز جب تک وہ زندہ رہے انگریز بہت ڈرتا تھا، وہ بڑے انقلابی آدمی تھے اور سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. کعبہ شریف میں جب تھے 12 سال رہے وہاں، تو انگریز یہاں سے جاسوس بھیجتا رہتا تھا کہ دیکھو عبید اللہ کیا کر رہا ہے، کہیں ہماری سلطنت کو اکھاڑنے کی سکیمیں تو نہیں بنا رہا. اور مولانا نے واپس جب آئے تھے، جب 25 سال کی جلاوطنی کے بعد کلکتے میں جو تقریر کی تھی، تو انہوں نے حلفیہ بیان کیا تھا کہ میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے انگریز کی سلطنت کی جڑ اکھاڑ دی ہے، اب اگر انگریز اس ملک میں رہ گیا تو میری قبر پر آ کر کے تم ٹھوکریں مارنا اور جوتے مارنا کہ عبید اللہ جھوٹ کہتا ہے، انگریز نہیں رہ سکتا. اتنے یقین سے فرمایا تھا، حالانکہ یہ 44 میں فوت ہو چکے تھے. تقسیم ہند جو ہے وہ 47 میں ہوا، 3 سال پہلے کی بات. اتنے یقین سے دنیا میں رہ کر جرمنی، کابل، روس، ترکی میں 4 سال رہے، سب انقلابی کام کرتے تھے، انگریز کو کمزور کرنے کا کام کرتے تھے کہ یہ بڑا منحوس اور بڑا ڈپلومیٹک یہ قوم ہے اور اس نے مسلمان قوم کو بے حد نقصان پہنچایا ہے، دین اسلام کو جتنا انگریز نے نقصان پہنچایا ہے اس آخری دور میں اس کی کوئی مثال نہیں. یہ باقی جو سارے شاگرد ہیں اس کے، کیا روس بھی ہو گیا، امریکہ ہو گیا، سب یہ سب انگریز کے شاگرد ہیں، بچے ہیں اس کے، سب سے زیادہ موذی انگریز. اور یہ سازشی، یہ فلسطین کا قصہ بھی اسی کا ٹھہرایا ہوا، اصل انگریز ہے بدماش. باقی پھر اس کے ساتھ روس بھی مل گیا، امریکہ بھی مل گیا، فرانس بھی مل گیا. یہ کشمیر کا مسئلہ دیکھو انگریز نے الجھا کر رکھا، یہ ایسے کام کرتا ہے خبیث تاکہ قوم آگے ہمیشہ نقصان اٹھاتی رہیں، لڑتی بھیڑتی رہیں اور فساد پیدا ہوتا رہے اور اپنا کام یہ چلاتے رہتے ہیں دوسروں کو لڑا لڑا کر. تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ غلط ہے، یہ واجب ہے، کیونکہ یہ اسی چیز نے مسلمانوں کو تباہ کی ہے. جتنے ملوک گزرے ہیں، سلاطین، عمراء، انہوں نے صحیح لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کیا، ڈکٹیٹروں نے منمانی کاروائی کی ہے، اپنی مرضی چلائی ہے، اس واسطے قوم اور ملت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے ہمیشہ. ضروری ہے جب پیغمبر مقید ہے مشورہ کرنے کا، تو کسی ملوک یا کسی امپیرر یا کسی بادشاہ کو کیا اجازت ہے یا کیا اختیار ہے کہ وہ منمانی کاروائی کرے؟ اصحاب حل و عقد سے مشورہ جب تک نہ کر لے. کہ ہماری تاریخ میں یہی مصیبت چلی آ رہی ہے، عباسیہ کے زمانے سے منمانی کاروائیاں کرتے ہیں ملوک، مشورے سے بات نہیں کرتے، اپنی مرضی، اور مشیر ایسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہاں میں ہاں ملانے والے. جی حضور ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ نہیں اٹھانا جی، نہیں اٹھانا جی، بس ٹھیک ہے جی، حالات ایسے ہی رہنے چاہیے، بس ہاں میں ہاں ملا دی، بس کر لیے، مرضی اپنی چلاتے ہیں. یہی ہے نقصان کا باعث، یہ تباہی اور یعنی قوم کو اور ملت کو نقصان پہنچانے والے. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہم کو کتاب اور سنت میں نہ مل سکے تو ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ کتاب اور سنت میں جو چیز صریح طور پر نہیں مل رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ شاور فقہا العابدین، دین میں سمجھ رکھنے والے اور نیک لوگ جو ہیں ان سے مشورہ کرو. ولا تمزو رائے خاصت, کسی خاص اکے دکے آدمی کی بات کو نہ مانو. ایسے لوگ جو دین میں سمجھ رکھتے ہوں اور ہوں بھی نیک, عبادت گزار ہوں, فاسق فاجر نہ ہوں, ان کی رائے لے کر پھر اس کے مطابق چلو, تم کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. مشورہ جب کر لوگے اور مشورے کے لائق لوگوں سے, خسارہ نہیں ہوگا, اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور نقصان سے بچائے گا. اگر منمانی کاروائی کرو گے تو ملت بھی تباہ, مذہب بھی تباہ, دین بھی تباہ, قوم بھی تباہ ہوگی, فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے اس کا اصول, شاورہم فی الامر, یہ ضروری ہے مشورہ کرنا. اور بغیر مشورے کے بات, اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے پابند کیا اور یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے. کسی اور کو, ابو بکر مشورہ کرتے تھے, کوئی اہم چیز آ گئی. حدیث میں بے شمار واقعات ہیں. انانی کی وراثت کا مسئلہ آیا تو فرمانے لگے کہ کتاب و سنت میں تو میں نہیں پاتا, لیکن میں لوگوں سے مشورہ کروں گا اور دریافت کروں گا. اعلان کیا, پھر جس کے پاس علم موجود تھا اس نے آ کر کے گواہی دی, مسئلہ حل ہو گیا. اور حضرت عمر مشورہ کرتے تھے, حتیٰ کہ بعض اوقات بعض سمجھدار عورتوں سے بھی مشورہ کرتے تھے. مشورہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے. تو فرمایا مشورہ کریں, فیضہ عظمتا, جب آپ پختہ ارادہ کر چکے. تو پختہ ارادہ تب ہی ہوگا مشورے میں کوئی بات ٹھہر جائے, بات ٹھہر جائے, ارادہ پختہ ہو گیا تو اللہ کے بھروسے پر اس کو جاری کر دیں, عمل کر دیں اس پر. اس لفظ سے یہ بھی فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ قانون بھی اخذ ہوتا ہے کہ اگر اختلاف ہو رائے میں تو امیر جو ہے اس کو اختیار ہے کہ کوئی بات وہ اختیار کر لے. انہیں ضروری نہیں ہے, سمجھے نہیں, کہ ایک ہی بات کی پابندی, جس بات کو وہ اختیار کرے اس کو اجازت. اذا عظمت فتوکل علی اللہ, سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اختلاف اگر ہو تو مثلا کثرت رائے جیسا کہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں ناطق ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑے آدمی ہوں اور امیر ان کی رائے کو اختیار کر لے, اختلاف کی صورت میں, اتفاق کی صورت میں نہیں. اتفاق ہے تو بس پھر وہی رائے ہے سب کی. اختلاف ہے, دو تین رائے ہو گئی ہیں فرض کرو, تو وہاں ایک رائے میں کچھ زیادہ ہیں, دوسری طرف کوئی تھوڑے ہیں, تو امیر جن سی بات کو بھی اختیار کرے گا اس کے لیے گنجائش, ایک بات کو اختیار کر کے وہ جاری کر دے اس کو. اور اللہ پر بھروسہ کریں, کیوں, کام تو اللہ نے بنانا ہے, جنگ ہو یا جو بھی ہو وہ تو اللہ نے بنانی ہے, فتح اللہ نے دینی ہے, کامیابی اس نے عطا کرنی ہے, اسباب اس کے اختیار میں, بناؤ اور بگاڑ سب اس کے اختیار میں ہے. چاہے تو بنے ہوئے اسباب کو بگاڑ دے, چاہے بگڑے ہوئے اسباب کو سنوار دے. اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے. یہ وہ مالک کو جانتے ہیں, اپنے معبود برحق کو جانتے ہیں, اسی پر اعتماد رکھتے ہیں. اور دوسرا قانون یہ سن لو کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہو. اللہ مدد کرے گا نیکی کے کاموں سے, ایمان کے کاموں سے, فسق فجور عیاشی بدماشی اور فیشن کے کام کرنے سے خدا نہیں راضی ہوتا, نہ وہ غالب کرے گا. جیسا منمانا کام کیا نہیں, اگر خدا تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. اور اگر تم کو رسوا کر دے تو رسوا وہ ظلم اور فسق پر اور کفر پر ہی کرتا. اگر اچھے کام کرو گے تو قرآن کا قانون ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی بھی ایسے آدمی پر زیادتی نہیں کرتا جو ٹھیک راستے پر چلتے. یمشی سبیین علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر چلنے والے. اگر رسوا کر دے تم کو تمہاری بدعمالیوں بد اعتقادیوں کی وجہ سے, فمنز الذی ینصرکم من بعدی, کون ہے تمہاری مدد کرے گا اس کے سوا؟ کوئی دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت, کوئی امپیرر, کوئی ملوک, کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تم چاہے کسی طرح شیطانی وسواس کے اندر مبتلا رہو, جب خدا رسوا کرنا چاہتے تمہاری بدعمالیوں بد کرداریوں پر, کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور فرمایا اللہ کی ذات پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے لوگ, ہمیشہ اس کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے نیکی کا کام جاری کریں, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وما كان للنبي اور نہیں لائق نبی کے یہ بات کہ وہ خیانت کرے اور جو شخص خیانت کرے گا لائے گا وہ اس چیز کو جو اس نے خیانت کی ہے قیامت والے دن پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا ہے اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا افمن اتبع بھلا وہ شخص جس نے تابع داری کی ہے اللہ تعالی کی رضا بندگی کی کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو لوٹا ہے اللہ تعالی کی ناراضگی اور غصہ لے کر اور ٹھکانہ بھی اس کا جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی ہم درجات عند اللہ یہ مختلف درجات ہیں اللہ کے نزدیک اور اللہ تعالی بصیر النگاہ میں رکھتا ہے ان کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق بیان فرمایا آپ کی نرمی یہ نرمی اور اخلاق کا مظاہرہ یہی کامیابی کی دلیل ہے تبلیغ کے سلسلے میں بھی نرمی کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے نرمی سے بات کریں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تم ایک اکڑ مزاج شخص اور ظالم قوم کے پاس جا رہے ہو قولا لہ قولا لینا نرمی سے بات کرنا اور عام قانون بھی اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ دانائی کے ساتھ تو نرمی اختیار کرنے کا قانون اللہ تعالی نے یہ فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کمال درجے کی نرمی پائی جاتی تھی اور اخلاق عالی پر آپ پائے تھے تو پھر صحابہ سے جو لغزش ہو گئی تھی اللہ نے فرمایا معاف کر دیں اور ان کے لیے ان کی غلطیوں اور گناہوں کے لیے بخشش طلب کریں اور ان کے ساتھ معاملے کے اندر مشورہ کریں یہ مشورے والی بات جو سب سے زیادہ اہم ہے دل برداشتہ ہو کر مشورہ نہ ترک کریں ان کے ساتھ نظر انداز نہ کریں بلکہ ان سے مشورہ کریں یہ مشورہ کرنا ضروری ہے ان تمام معاملات میں جن میں وحی الہی نازل نہیں ہوتی مشورے میں جو بات طے ہوتی ہے اس کے بعد پھر اللہ کے بھروسے پر اس کام کو شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو پسند کرتا ہے مشورے والی بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق بدر کی لڑائی کا سلسلہ ہے بدر کی لڑائی کا بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے مثال کے طور پر جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے کمال تقویٰ اور صبر کی بنا پر اور کمال اطاعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی تھی تو بدر کے سلسلے میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس سلسلے میں ایک کمبل یا چادر کہیں غائب ہو گئی اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ چادر شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو۔ یہ بات کرنے والے لوگ، اس قسم کی بات کرنے والے اگر منافق ہوں تو وہ تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور اگر مخلص مسلمان تھا اس قسم کی بات کرنے والا تو اس نے اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اختیار ہے کہ وہ کوئی چیز لے لیں، تو شاید اسی اختیار کی وجہ سے آپ نے وہ چادر یا کمبل لے لی ہو، لیکن یہ بات غلط تھی اور ناپسندیدہ تھی یہ بات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو خبردار کیا کہ اس قسم کی غلط بات بالکل نہ کہیں۔ ما کان لنبی، نہیں لائق نبی کے لیے یہ بات، ان یغل، کہ وہ چھپائے کسی چیز کو اور خیانت کرے، یہ تو خیانت مطلقاً کبیرہ گناہ ہے اور نبی کی شان سے تو اور زیادہ بعید ہے۔ غلول اصل میں کہتے ہیں مال غنیمت میں سے کسی چیز کو چھپا لینا، اور اس کے علاوہ پھر مطلقاً خیانت پر بھی غلول کا اطلاق کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ مطلقاً کوئی خیانت کرے، کسی چیز کو چھپائے، کسی کے حق کو ضائع کرے، تو اس پر بھی غلول کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی وہ حدیث جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بے شک اللہ تعالی بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتا، اور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ مطلقاً خیانت مراد ہے، لیکن مال غنیمت میں سے کسی چیز کو چھپا لینا اور خیانت کرنی یہ بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مال غنیمت میں سارے مسلمانوں کا، جتنے بھی غازی ہیں، سب کا حق ہوتا ہے، کسی کے حق کو لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام نے تو اس بارے میں بڑی واضح تعلیم دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی پاکیزہ اصول بتلائے ہیں، کسی کے حق میں دخل دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لا یحل لامرئ مسلم مال اخیہ الا بطیب نفسی، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے مال کو اپنے قبضے میں کرے بغیر اس کی اجازت کے اور اس کے دل کی خوشی کے۔ اپنی خوشی سے اگر ایک مسلمان دوسرے کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بات الگ ہے، خیانت سے، چوری سے، چھیننے سے، دغا بازی سے، فراڈ سے، کسی قسم کا چکر دلا کر کسی کا مال لینا یہ انسانوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے، اور یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اور مال غنیمت میں بھی چونکہ سب کا حق ہوتا ہے، جتنے غازی ہوتے ہیں، تو دوسروں کے حقوق کا تو یہاں تک لحاظ رکھا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر چند آدمی مل کر ایک جگہ کھاتے ہیں، کھجوریں وغیرہ اس وقت زیادہ ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے روا نہیں ہے ان ایک جگہ شراکت میں کھانے والوں کے لیے کہ وہ دو کھجوروں کا ایک لقمہ بنائے جب تک کہ ساتھی اس کو اجازت نہ دے دیں۔ اگر باقی ساتھی اجازت دے دیں کہ ہاں بھائی جس طریقے سے جس کا جی چاہتا ہے، کوئی دو کھجوروں کا لقمہ بناتا ہے یا تین کا بناتا ہے یا کوئی ایک ہی کھجور کا لقمہ بناتا ہے، پھر جائے۔